ถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านที่ท่านผู้ฟังอาศัยอยู่อาจจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคอนโดหรือว่าอยู่ตามทุ่งนาทุ่งไร่อะไรก็แล้วแต่เถอะมีอยู่มาวันหนึ่งสมมุตินะนี่คือเหตุการณ์สมมุติมีเจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าอาทิตย์หน้านี่น้ำจะไม่ไหลแต่ไม่ว่าคุณจะใช้น้ำจากการประปาหรือว่าจากที่อบต.เขาจัดทำหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามที่เขาส่งน้ำมาตามบ้านเปิดก๊อกน้ำเนี่ยมันปกติมันจะต้องไหลแต่มีอยู่มาวันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าน้ำจะไม่ไหลนะอาทิตย์หน้าน้ำจะไม่ไหลจะไม่ไหลอยู่ทั้งหมด7วันอีก7วันข้างหน้าน้ำจะไม่ไหลอยู่7วันมาบอกชาวบ้านอย่างนี้ชาวบ้านในที่นั้นเนี่ยบางคนก็จะรีบไปหาภาชนะมาก่อนไปซื้อตามร้านรวงหรือว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่โอ่งบ้างกระมังบ้างถังบ้างอะไรบ้างนี่คือคนหนึ่งเขาทำอย่างนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดว่าโอ้อีกตั้ง7วันเดี๋ยวอีก2-3 วันค่อยไปซื้อถังก็ได้บุรุษคนแรกที่พอได้ข่าวนี้แล้วก็ไปรีบจัดหาถังมาไปซื้อตามร้านอ่ะสมมติพอไปซื้อตามร้านเนี่ยร้านก็มีถังขายอยู่10 ใบก็ไปซื้อมาฉันจะใช้น้ำวันละถังน้ำจะไม่มีอยู่7 วันก็ไปซื้อมา7 ถังด้วยกันก็เหลืออยู่3 ถังบุรุษคนที่2มีความคิดว่าโอ้ยอีกตั้ง7 วันวันนี้ฉันทำงานก่อนเดี๋ยวไปนั่นไปนี่นู่นก่อนเหลืออีกสัก2-3 วันค่อยไปซื้อถังพอไปซื้อถังจริงๆเหลือแค่3 ถังนี้เอาก็ต้องซื้อมาเท่าที่มันมี3 ถังก็3 ถังบริคนแรกเนี่ยพอรู้ว่าน้ำมันจะไม่ไหลอีก7 วันเนี่ยเขาก็เริ่มรองน้ำตั้งแต่วันนี้เริ่มรองตั้งแต่วันนี้เลยซื้อมา7 ถังก็รองใส่รองใส่ไปเก็บไว้ก่อนบริคนที่2ที่เพิ่งไปซื้อมา3 ถังเนี่ยหลังจากล่วงไปได้2-3 วันเหลือแค่3 ถังก็เอาเท่าที่มีกว่าจะมาเปิดน้ำใส่นี่ก็ล่วงไป3-4 วันมาเปิดน้ำใส่เอ้าทำไมน้ำอ่อนตอนแรกๆวันแรกๆก่อนที่จะมีข่าวนี้น้ำก็ยังแรงดีอยู่แต่พอใกล้วันที่น้ำมันจะไม่ไหลเนี่ยโหน้ำอ่อนอย่างมากน้ำไม่แรงพอน้ำอ่อนน้ำไม่แรงการสะสมน้ำก็น้อยลงใช้เวลานานมากขึ้นเขาก็จะเริ่มมีความร้อนใจแต่พอไปถึงวันที่น้ำไม่ไหลจริงๆแต่มีน้ำอยู่แค่3 ถังก็ใช้ได้แค่3 วันประหยัดหน่อยก็อาจจะ4-5 วันพอวันที่6-7บุรุษคนที่2นี้ก็จะมีความร้อนใจมากขึ้นและมากขึ้นน้ำมันงวดลงอันนี้คือเหตุการณ์สมมุติที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาถ้ามีคนเข้ามาเตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะที่มันจะไม่ปกติเหตุการณ์ที่มันจะแบบทำให้เรามีความเดือดร้อนใจเช่นน้ำไม่ไหลเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนนะท่านผู้ฟังนะว่าอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังลักษณะการที่เป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังคือผู้ที่ไม่ประมาทเตรียมการไว้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นอันนี้คือกรณีที่1ในกรณีที่2ถ้าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาเตือนว่านี่ดูตามพยากรณ์อากาศแล้วนะน้ำมันจะท่วมนะฝนจะตกหนักมากบริเวณนี้น้ำจะท่วมทำยังไงถ้ามันท่วมแบบพออยู่ได้ก็คงจะเอาข้าวของอะไรขึ้นชั้น2ไว้ก่อนแต่ถ้ามันจะท่วมชนิดที่ว่าอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยก็ต้องอพยพออกถ้าบอกว่าคนที่เขาไม่รู้ไม่สนใจไม่แคร์ในวันที่ปริมาณน้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยการเข้าออกก็จะลำบากละเพิ่มถึงระดับหนึ่งคิดว่าเอองั้นฉันค่อยอพยพเขามาเตือนฉันยังไม่เชื่อการออกไปคอนั้นมันจะยากลำบากมากจะมีความร้อนใจอันนี้คือในกรณีที่ฝนตกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นความร้อนใจก็จะมากขึ้นตามลำดับแผ่นดินไหวก็เหมือนกันท่านผู้ฟังลักษณะของแผ่นดินไหวโอ้ยคุณจะไปอยู่ยังไงอ่ะถ้าเขามีพยากรณ์ได้ว่าแผ่นดินมันจะไหวตรงนั้นตรงนี้ถ้ารู้เป๊ะๆมีเครื่องมือทำเอามาเตือนแล้วเราก็ต้องเพ่นก่อนละอย่าไปอยู่ตรงนั้นหรือจะต้องมีการเตรียมรับแล้วว่าจะต้องย้ายไปที่ไหนที่ไหนหรือแม้แต่เรื่องโลกที่มันจะแตกนี่ก็ตามแต่มีคนที่เขาจะมาเตือนแหละว่าเฮ้ยโลกจะแตกวันนั้นวันนี้มีคำพยากรณ์ในคัมภีร์โน้นคัมภีร์นั้นโลกนี้แตก จักรวาลนี้ระเบิดอยู่ไม่ได้โหจะเป็นยังไงเราจะเตรียมตัวอย่างไรแต่คือถ้าถึงขนาดในกรณีที่ว่าแผ่นดินไหวหรือว่ามีก้อนหินขนาดเท่าภูเขายักษ์กลิ้งบทมาจากทั้ง4ทิศเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยสุดท้ายความตายมาแน่นอนแต่เมื่อความตายมาแน่นอนจะทำอย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ก่อนละว่าความตายนี่มีมาแน่ในเมื่อมันจะมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังว่าโอ้ถ้าเผื่อว่าความตายใกล้มาถึงแล้วเนี่ยฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงเมื่อความตายอยู่เฉพาะหน้าทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆในโลกเนี่ยนะการพยากรณ์นั้นอาจจะไม่จริงก็ได้คืออาจจะไม่ได้เกิดอีก7วันข้างหน้าอย่างที่เขาว่าแต่ก็หลายๆครั้งมีคนออกมาพยากรณ์ว่าจะมีอุกกาบาตมาถล่มโลกจะมีอะไรต่างๆเหตุการณ์ที่เหมือนกับโลกจะแตกเกิดขึ้นวันนั้นวันนี้แต่พอถึงวันนั้นจริงๆก็ไม่ได้เกิดไม่ได้มีมันอาจจะเลื่อนไปอีกสัก100-200ปีโอ้ย100-200ปีฉันไม่อยู่แล้วฉันตายไปแล้วแต่ไม่แน่ไงท่านผู้ฟังพอเราตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราเกิดมาเป็นคนอีกสมมุตินะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกคุณเกิดมาเป็นมนุษย์อีกถ้ามันเลื่อนไปอีกสัก200ปีคุณต้องเจออีกนะหรือถ้ามันเลื่อนไปอีก 1,000 ปีเหตุการณ์ที่ว่าโลกจะแตกอย่างเงี้ยเลื่อนไปอีก 1,000 ปีคุณอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอีกสักก่อน 200-300 ปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เอาคุณต้องเจอเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนที่เขาบอกกันมาในสมัยก่อนอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพุทธะนะมีคำสอนที่เขาบอกว่าโลกเนี่ยมันจะแตกโลกเนี่ยมันจะแตกแล้วก็คนจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่แค่โลกเท่านั้นสวรรค์นรกอะไรต่างๆถูกไหม้หมดไม่เหลือไอ้ความที่ไหม้หมดไม่เหลือแตกดับไปเนี่ยไม่รอดเลยนะทั้งเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั้งอะไรต่างๆงั้นคุณต้องไปเกิดเป็นพรหมคุณต้องไปเป็นสหายอยู่ร่วมกับพรหมถึงจะพ้นเจ้าเหตุการณ์นี้ได้ความหายนะภัยพิบัตินี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะในโลกนี้แต่ว่าเกิดทั่วจักรวาลและเกิดทั่วสังสารวัฏแต่มีที่จะรอดได้อยู่คือชั้นพรหมในชั้นอภัสสรพรหมเอาทำไงถึงจะอยู่กับพรหมเอาก็เจริญเมตตาแต่เจริญเมตตาไปอยู่กับพรหมถึงจะพ้นได้ก็มีคำสอนอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่คำสอนของพุทธะนะอันนี้เป็นคำสอนของศาสดาที่ชื่อสุเนตะว่าโลกเนี่ยมันจะไม่ดีละมันจะชิบหายพังไปเราจะไปอยู่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้มันจะยังไม่รอดต้องขึ้นไปอยู่กับพรหมถึงจะรอดจากการที่จะพูดไงล่ะจักรวาลมันจะระเบิดกับนี้มันจะระงับไปดับไปแต่การที่กับหนึ่งคือโลกแตกเนี่ยแล้วทำให้สวรรค์นรกอะไรต่างๆก็พังพินาศไปหมดรอบหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าหนึ่งกับแต่บุฟังในหนึ่งกับนี้คนที่จะรอดจากการทำลายล้างเจริญขึ้นแล้วก็ทำลายไปเนี่ยก็อยู่ชั้นพรหมพรหมบางรูปบางองค์อันนี้คือในพรหมโลกนะเขาก็อาจจะอยู่มีชีวิตแบบเป็นหลายๆกับแต่บางทีกับนี้เจริญขึ้นกับนี้คงอยู่กับนี้เสื่อมไปเขาจะมีอายุยืนยาวนานขนาดนั้นจะพ้นจากตรงนั้นนั่นคือพ้นจากการที่กับมันระเบิดไม่ใช่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงสวรรค์นรกอะไรต่างๆนี้พังพินาศทำลายหมดในแต่ละกับแต่ละกับนั้นซึ่งในการแตกทำลายของแต่ละกับเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละรอบบางรอบก็ถูกทำลายเพราะไฟบางรอบก็ถูกทำลายเพราะน้ำบางรอบก็ถูกทำลายเพราะลมแต่ละกับก็จะมีความแตกต่างกันทีนี้ว่าในกรณีที่ถูกทำลายเพราะไฟเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างในกับที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นหนึ่งกับเนี่ยมันยาวนานมากท่านผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจะได้ฟังเรื่องของอักขัญญสูตรที่พูดถึงเรื่องของกำเนิดของโลกอันนี้ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้ให้กับสามเณร2รูปพูดถึงเรื่องของการเกิดมีวรรณะต่างๆ4วรรณะทำไมเขาถึงเรียกว่าวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์เกิดมาได้อย่างไรแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่กำเนิดของโลกว่าจริงๆแล้วมีพวกเทวดาที่อยู่ในชั้นพรหมเนี่ยที่ว่ารอดจากการที่กับนี้มันแตกทำลายไปพอทำลายหมดแล้วไฟมอดแล้วแล้วพวกพรหมนี่ก็ลงมาจุติลักษณะร่างกายนี้ก็มีแสงสว่างบินไปไหนมาไหนได้ออกไปได้แล้วก็เกิดมีงวนดินขึ้นก็ไปลองชิมงวนดินละทีนี้ พอลองชิมก้นดินร่างกายหยาบขึ้นแสงสว่างจากตัวก็หายไปเริ่มมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นละเริ่มมีลักษณะของ time and space คือช่องว่างและเวลาเกิดขึ้นคือมีพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มีเวลาแล้วตอนนี้พอกินก้นดินมากขึ้นร่างกายหยาบขึ้นมีการดูหมิ่นดูแคลนกันก้นดินก็หายไปตอนนี้พอมีอกุศลธรรมการดูหมิ่นดูแคลนมีมานะก้นดินหายไปแล้วก็เหลือเป็นสะเก็ดดินแล้วก็กินสะเก็ดดินนั่นแหละกินสะเก็ดดินแล้วร่างกายเขาหยาบขึ้นอันนี้เริ่มเป็นมนุษย์แล้วนะเริ่มเป็นมนุษย์ละมนุษย์ในสมัยแรกๆนี้ยังอายุยืนอยู่มีร่างกายจากที่เป็นเทวดาชั้นพรหมมีความหยาบขึ้นหยาบขึ้นดูหมิ่นกันมากขึ้นเจ้าสะเก็ดดินนี่ก็หายไปเหลือเป็นเครือดินเหลือเป็นเครือดินก็กินเครือดินนั่นแหละร่างกายหยาบขึ้นก็ดูหมิ่นกันมากขึ้นอีกแต่เครือดินนั้นก็หายไปเครือดินหายไปเกิดเป็นข้าวสาลีชนิดที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบมันก็กินข้าวสาลีนั่นแหละกินข้าวสาลีร่างกายหยาบขึ้นไปอีกที่กินข้าวนะท่านผู้ฟังข้าวสมัยแรกๆนี่โอ้โหเลิศล้ำกว่าข้าวสมัยนี้นะกินข้าวมากๆร่างกายหยาบขึ้นแล้วเลยเกิดเป็นเพศชายเพศหญิงเกิดเป็นเพศชายเพศหญิงมองกันมากๆจ้องกันมากๆเนี่ยผู้ชายผู้หญิงอย่าดูกันบ่อยอันนี้พระพุทธเจ้าจึงเตือนท่านพระอานนท์นะว่าถ้าเป็นพระเรื่องของผู้หญิงนี่อย่าไปมองถ้าจำเป็นต้องมองนี่ท่านพระอานนท์ถามก็อย่าพูดด้วยพระพุทธเจ้าตอบถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ต้องพูดอย่างมีสติเพราะนั้นไม่เห็นไม่ต้องพูดด้วยอันนี้มันดีแต่ถ้าต้องเห็นต้องพูดถ้ามากเกินไปมันจะเกิดเป็นเมถุนธรรมเพราะนั้นจะป้องกันไม่ให้มันเลยเถิดไปตรงนั้นก็ต้องมีสติควบคุมเอาไว้มนุษย์ในสมัยนั้นนี่คือในยุคแรกเลยนะในรุ่นแรกเนี่ยพอเริ่มปรากฏเป็นเพศชายเพศหญิงมีการเสพเมถุนธรรมแล้วก็มีคำด่าคำว่าอะไรต่างๆออกมามีการบริโภคสั่งสมเก็บเอาไว้กินโดยที่ไม่ได้ไปทำบำรุงดูแลรักษาเจ้าข้าวเปลือกที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบนั้นก็เปลี่ยนเป็นข้าวเปลือกที่มีรำบางแห่งบางที่ที่มันเคยมีมันก็กลับไม่มีเพราะไอ้ที่มันมีกลับไม่มีแล้วก็ต้องมีการแบ่งเขตแดนพอมีการแบ่งเขตแดนเธอกินตรงนั้นฉันจะกินตรงนี้มีพวกที่ไปเอาของคนอื่นของตัวเองไม่ทำไม่เอาแต่มีการโกหกมีการบอกยากก็ต้องมีการใช้อาวุธคือมีการลงโทษสั่งสอนกันละพอมีการลงโทษสั่งสอนก็ต้องแบ่งกันทำหน้าที่ละก็จึงเริ่มมีวรรณะเกิดขึ้นเป็นวรรณะกษัตริย์ที่ทำหน้าที่ในการปกครองพวกหนึ่งก็เป็นพราหมณ์แพทย์สูตรก็ว่ากันไปแต่ในสมัยนั้นพอเริ่มมีเมถุนธรรมก็จะต้องมีการคลอดจากครรภ์แต่พอมีการคลอดจากครรภ์ตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังมนุษย์ก็เริ่มมีการตายเกิดขึ้นร่างกายหยาบมากขึ้นแต่ตรงนั้นก็เลยเกิดเป็นมนุษย์ที่มีอายุ 80,000 ปีมีการปกครองกันมาเป็น4วรรณะตั้งแต่สมัยนั้นแต่มีกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีตั้งแต่สมัยนั้นแต่จุดตรงนี้ก็มาเริ่มในพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นก็คือเรื่องของจักรวรรดิสูตรอันนี้คือลักษณะของความเสื่อมความเจริญของโลกอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมก็คือพึ่งความดีของตนนั่นแหละเพื่อให้มันเจริญขึ้นลักษณะความเจริญที่จะให้มีเกิดขึ้นได้ก็อย่าทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมการปกครองกันอย่างดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําไปแต่ถ้าเผื่อว่าทําไม่ได้มันก็จะเริ่มมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นปกครองนี่แหละพอไม่ได้สามารถที่จะทําจักรวรรดิวัตรคือข้อปฏิบัติของการเป็นจักรวรรดิที่ดีในเรื่องของการปกครองกันโดยธรรมแล้วเนี่ยมันก็เริ่มที่จะร่วงกันลงมาทั้งหมดในโลกก็เริ่มเสื่อมลงลักษณะการเสื่อมลงนี้ท่านผู้ฟังมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปจากยุคแรกๆจะมีการให้ทรัพย์มีการแบ่งปันกันก็เริ่มไม่มีการแบ่งปันกันละพอไม่ให้ทรัพย์ก็มีความยากจนขัดสนถึงที่สุดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมก็ค่อยๆเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มีการถือเอาทรัพย์มันจะก่อไม่ได้ให้มีการใช้อาวุธมีการฆ่ากันพอเริ่มมีการฆ่ากันมีการใช้อาวุธนี้แล้วลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยอายุน้อยลงน้อยลงอายุสั้นลงจาก 80,000 ปีก็เหลือประมาณ 40,000 ปีแต่ก็ค่อยๆลดลงลดลงเพราะว่ามีอกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้น แต่ในช่วงนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากกุสันทะมาอุบัติขึ้นในโลกสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุประมาณ 40,000 ปีพระพุทธเจ้านี่อยู่ที่เขากิจกูฏนี่แหละข้างๆเขากิจกูฏนี่ก็จะมีภูเขาเวปุละซึ่งสมัยนั้นเนี่ยต้องขึ้นลงตั้ง4วันถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังไปดูภูเขาเวปุละในสมัยนี้นะปัจจุบันนี้เนี่ยขึ้นแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวเดินนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกประมาณสัก20นาทีก็เดินขึ้นถึงยอดละเราไต่ไปตามภูเขาเวปุละเพื่อจะขึ้นไปถึงยอดภูเขากิจกูฏท่านผู้ฟังที่เคยไปอินเดียคงจะนึกภาพออกแต่มันไม่ได้ใช้เวลามากอะไรประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยต้องขึ้นตั้ง4วันลงก็4วันนะมันสูงมากสมัยนั้นอายุมนุษย์ก็ประมาณ 40,000 ปีพอเริ่มมีการทำชั่วทำบาปกันมากขึ้นอายุมนุษย์ก็ค่อยลดลงหรือประมาณ 30,000 ปีลดลงไปเหลือ 20,000 ปีและในช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงของโลกก็เริ่มมีเกิดขึ้นไอ้เจ้าภูเขาเวปุละที่สมัยก่อนนั้นยังสูงอยู่ขึ้นลง4วันมนุษย์สมัยนั้นเขาเรียกภูเขานี้ว่าภูเขาปาจีนวังสะพอเสื่อมกันมากเข้ามีการทำลายล้างกันโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปภูเขาเวปุละนี่ก็เตี้ยลงมนุษย์ในสมัยที่มีอายุประมาณ 30,000 ปีเขาก็เรียกภูเขาที่เมื่อก่อนเรียกว่าปาจีนวังสะเนี่ยเรียกว่าภูเขาวงกตสมัยนั้นก็มีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโกนาคามนะมาอุบัติขึ้นภูเขานี้ก็ยังสูงอยู่ท่านผู้ฟังขึ้น3วันลง3วันมนุษย์สมัยนั้นมีอายุประมาณ 30,000 ปีนั่นคือมีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสเอาไว้ต้านเอาไว้ในช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสมาต้านเอาไว้เนี่ยกุศลธรรมก็มีดีขึ้นก็ยังยืดยาวออกไปแต่คำสอนพอเริ่มจางไปคนลืมกันไปหายไปแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มเสื่อมลงอีกพอเริ่มมีการเสื่อมลงอีกมีการทำมุสาวาทมีการพูดยุยงส่อเสียดอายุมนุษย์ก็ค่อยๆลดลงเหลือ 20,000 ปีโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไอ้เจ้าภูเขาวงกตที่มันยังสูงอยู่ขึ้น3วันลง3วันแล้วก็เตี้ยลงเตี้ยลงมนุษย์สมัยนั้นเขาก็เรียกภูเขาลูกนี้ว่าสุปัสสะแต่ภูเขาสุปัสสะนี้มีมาในสมัยที่มนุษย์มีอายุ 20,000 ปีใช้เวลาขึ้น2วันลงก็2วันสมัยนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าที่มาต้านทานกระแสของตัณหาที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้ากัสสปะมาต้านเอาไว้แต่มนุษย์ก็ดีกันทรงตัวกันอยู่ได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันแต่พอคำสอนนี้หายไปคนลืมไปจางคลายไปมนุษย์ก็ค่อยๆเสื่อมลงอีกมีการพูดส่อเสียดพูดยุยงมีการพูดลักษณะที่แบบเกี่ยวพาราศีมีการเล่นตลกบกฮาก็มีกาเมสุมิจฉาจารละพอเริ่มมีกาเมสุมิจฉาจารตรงนี้เริ่มเสื่อมมากขึ้นเร็วขึ้นอกุศลธรรมต่างๆก็มากขึ้นอีกอายุมนุษย์ก็ค่อยๆลดลงนี่คือมาในพระสูตรที่ชื่อว่าจักรวัติสูตรนะท่านฟังที่ข้าพเจ้าได้เคยเอามาเล่าให้ฟังอันนี้มารวมกันกับเรื่องที่ได้ให้ฟังเมื่อวันนี้ที่พูดถึงเรื่องของภูเขาเวปุละที่ว่ามันจะเตี้ยลงจนกระทั่งถึงในสมัยปัจจุบันนี้แต่เป็นสมัยที่อายุมนุษย์ประมาณ100ปีมีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าโกนากัมมนะมาอุบัติขึ้นภูเขาเวปุละก็อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมันขึ้นแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวโลกนี้ก็จะค่อยๆเสื่อมลงอย่างที่เราเห็นท่านผู้ฟังที่มีอายุเกิน20ปีเนี่ยลองนึกย้อนกลับไปดูเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนี่ขณะว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นะคือหมายความว่ายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่และมีการทวนกระแสอยู่ทวนกระแสอยู่แต่ว่าอกุศลธรรมก็ดูเหมือนว่ามันจะมากขึ้นอัตราการเกิดอาชญากรรมก็ไม่ได้ลดลงแต่คนอย่าร้างกันเอ๊ะทำไมมากขึ้นแต่ข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีคือความดีอาจจะมีอยู่แต่ว่าเขาไม่ออกมาพูดก็ไม่รู้ทำไมก็ด้วยใจที่เป็นอกุศลนั่นแหละนะแล้วถ้ายิ่งไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่ลืมกันไปบิดเบือนเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปไปมีคนนั้นมาทำเสียคนนี้มาทำหายไม่ดีอกุศลธรรมนี้ยิ่งจะเจริญมากขึ้นอายุมนุษย์ก็จะน้อยลงต่ำลงจนกระทั่งถึงจุดที่ว่ามนุษย์มีอายุ10ปีอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยเล่าให้ฟังไปในที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ สมัยนั้นก็จะมีสัตทันตระกับแต่คือการที่ใช้อาวุธติดต่อกันอยู่อย่าง7 วันประหลาดประหลานกันเห็นกันละกันเหมือนกับกวางเนื้อทรายฆ่ากันแต่มีคนที่รอดมาได้ก็ตั้งใจทําความดีกันต่อไปทําความดีกันต่อไปอายุมนุษย์ก็ค่อยๆเจริญขึ้นจาก10 ปีก็ขึ้นเป็น80,000 ปีครั้งหนึ่งแต่ความดีความงามตรงนี้อาจจะขึ้นๆลงๆตามที่แต่ละคนสามารถจะทําความดีได้มากหรือได้น้อยแต่มันก็จะมีเวลาที่โลกใบนี้แตกสูญสลายไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรื่องนี้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสุริยสูตรที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้อันนี้อยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่63ในที่พูดถึงว่าจะมีดวงอาทิตย์เกิดขึ้นอยู่7 ดวงแล้วโลกนี้ก็จะแตกพังทำลายไปหมดไม่หมดไม่เหลืออะไรแต่ถ้าเราเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเนี่ยเราจะไม่รอดแล้วก็จะต้องถูกทำลายไปก็จะต้องตายถึงจุดนั้นก็จะต้องตายต่อให้ทำความดีไปอยู่เป็นเทวดานานๆจนกระทั่งอยู่ถึงจุดที่มีดวงอาทิตย์7 ดวงเกิดขึ้นเนี่ยเทวดาก็ไม่รอดนะไหม้หมดเหมือนกันตายเหมือนกันแต่มีคำสอนที่เขาบอกว่าเออคุณไปเกิดเป็นพรหมสิคุณจะรอดจากจุดนี้แต่พรหมก็จะรอดจากการที่โลกถูกทำลายไปแต่ละกับแต่ละกับได้อยู่แต่พรหมนั้นอย่างไรก็ตามก็จะไม่รอดพ้นจากความตายอยู่ดีเพราะอาจจะอายุยืนข้ามกับข้ามกันเป็นหลายๆกับเนี่ยแต่ว่าพอถึงวันที่มันจะหมดอายุมันก็หมดไปอยู่ดี1 กับเนี่ยมันยาวนานมากท่านผู้ฟังแต่กว่าที่โลกจะเจริญขึ้นคงอยู่แล้วก็แตกสลายทำลายไปเนี่ยนานมากบางทีไม่สามารถที่จะนับได้ว่ามันนานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเวลาที่เราเอาผ้าเนื้อละเอียดเนี่ยนะเอาผ้าเนื้อละเอียดที่มันโดนผิวเราก็รู้สึกว่านุ่มเนี่ยบางๆเบาๆเนี่ยนะเอาไปถูแผ่นหินแผ่นหินศิลาขนาดใหญ่มากกว้าง16 กิโลเมตรยาว16 กิโลเมตรสูง16 กิโลเมตรไม่มีช่องอยู่ภายในเป็นหินแท่งทึบเราเอาผ้าเนื้อละเอียดที่โดนผิวเรานุ่มๆเนี่ยไปถูแผ่นหินแบบนี้100 ปีถูสักครั้งหนึ่งถูจนกระทั่งผ้านี่มันเป็นเศษไปเลยแบบไม่เหลืออะไรถูขนาดนี้แล้ว100 ปีทําครั้งหนึ่งทําจนกระทั่งไอ้ภูเขาหินเนี่ยที่กว้างยาวสูงขนาด16 กิโลเมตรไม่มีช่องในภายในเป็นแท่งทึบเนี่ยถูมันจนกระทั่งเรียบอัดลาดเรียบสนิทเรียบกริบไม่มีตรงไหนที่มันจะปูดเป็นโค้งเป็นนูนขึ้นมาเรียบหมดเวลาที่ใช้ในการทําตรงนี้นะท่านผู้ฟัง100 ปีมาถูสักทีนึงเนี่ยมันยาวนานมากแล้วกับหนึ่งหนึ่งเนี่ยยาวนานขนาดนี้แล้วไอ้เจ้ากับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะท่านผู้ฟังที่เราต่างไปเกิดไปตายนี่ก็ไม่รู้กี่รอบถ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกก็จะมากรอบหน่อยถ้าเป็นเทวดาก็น้อยรอบหน่อยเป็นพรหมนี่ก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ก็ผ่านมาแล้วไอ้กับที่มีการเกิดการทำลายการแตกดับไปตั้งอยู่พวกนี้ผ่านมาแล้วไม่ใช่ป่ะ1 กับ2 กับหรือ100 กับ1,000 กับหรือ100,000 กับแต่ว่ามันมากกว่านั้นมากนะเอาแค่ว่าต้นแม่น้ำปิงวังยมน่านเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยผ่านเขื่อนภูมิพลผ่านเขื่อนสิริกิติ์ผ่านเขื่อนอะไรต่ออะไรมาจนกระทั่งถึงปากน้ำภาษีเจริญจุดที่เป็นทางออกไปสู่ทะเลในระหว่างเนี้ยนี่ประเทศไทยนะแม่น้ำไม่ได้ยาวอะไรมากเมล็ดทรายที่อยู่ในพื้นน้ำจากจุดที่ว่าเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยมีกี่เม็ดแต่มันเยอะมากท่านผู้ฟังจนไม่สามารถนับได้อุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้ายกจริงๆแล้วใช้แม่น้ำคงคานะซึ่งมันยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาของเราอีกกับที่เราผ่านมาแล้วล่วงมาแล้วเนี่ยโหนับไม่ได้แล้วที่จะไปอีกเราโอ้ยิ่งนับไม่ได้ยิ่งไม่รู้ใหญ่จากกับหนึ่งที่มีความเจริญมีความเสื่อมตามที่เราจะต้องตั้งสติตั้งใจเอาไว้ให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยแต่บางคนเผลอแต่เผลออย่างที่ว่าโอ้เดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวทำไอ้นั่นก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อถังเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไอ้นี้ก่อนหรือยังไม่ต้องเปิดรองน้ำหรอกเพราะว่ามันยังอีกหลายวันแต่พอมาเปิดจริงๆไปซื้อถังจริงๆเอาถังเหลือ3 ใบเปิดน้ำดูจริงๆอุ้ยตายแล้วน้ำอ่อนแล้วเนี่ยก็จะต้องมาร้อนใจในภายหลังบางทีเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาสุขบ้างทุกบ้างมันก็มีที่ตอนสุขก็เผลอเพลิน ลืมไปอีตอนทุกข์เพิ่งจะมาร้อนใจบางทีมันแก้สถานการณ์ไม่ทันเอาทำให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วเกิดเป็นพรหมเออเกิดเป็นพรหมดีกว่าดีหน่อยเพราะว่าไม่ต้องมาเจอการที่มันกลับมันจะแตกมันจะทําลายไปเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันไปอยู่เป็นชั้นพรหมแต่ว่าพรหมเนี่ยก็ตามแต่ทำฟังเลยก็ยังมีอายุที่หมดลงมีวันที่จะต้องตายอยู่แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าทำฟังคําสอนในธรรมะวินัยนี้เป็นคําสอนที่จะทําให้พ้นจากความแก่พ้นจากความตายพ้นจากการเกิดได้ซึ่งถ้าบอกว่าเราทําวันนี้ทําตอนนี้ทําเดี๋ยวนี้เราจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังในวันที่สถานการณ์นั้นๆมาถึงถ้าคุณทําได้แบบว่าพอดีพอร้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออโอเคอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาคือถ้าไม่ดีเลยเนี่ยนะก็ไปอยู่ในนรกเลยคือทําชั่วไปเลยแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยไปเกิดเป็นมนุษย์ดีๆก็ต้องเจอความสุขความทุกข์แบบมนุษย์ล่ะมันก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องร้อนใจบ้างทุกบ้างมนุษย์นี่ก็จะทุกข์มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับเทวดาเทวดามีสุขมากมีทุกน้อยแต่ช่วงที่มันทุกข์มันก็มีอาจจะไปตกลงตรงจุดที่มันมีโลกแตกกับนี่แตกทําลายไปก็ต้องตายแบบชนิดที่เรียกว่าห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้แต่ปฏิบัติดีขึ้นมาอีกมีจิตใจเป็นสมาธิได้ไปเป็นพรหมอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกแต่ก็จะยังไม่พ้นจากความตายตรงนี้เพราะอายุขัยมันก็ยังมีวันหมดแต่ถ้าบอกว่าเรามาทราบเรื่องราวที่ว่าโอ้โหโลกมันเกิดขึ้นแตกดับไปขนาดนี้เสื่อมก็มีเจริญก็มีความเกิดขึ้นเป็นแบบนี้การแตกทำลายในสมัยที่ดวงอาทิตย์มี7ดวงให้เห็นถึงความที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงให้เห็นถึงความที่ว่าโลกนี้ที่มันเป็นภูเขาหินมีความสวยงามเราไปเที่ยวดูตามที่นั่นที่นี่โอ้โหรูปปั้นนี้ใหญ่เหลือเกินแม้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีความไม่ยั่งยืนเป็นธรรมดามีความไม่เที่ยงมีความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้พิจารณาเพียงเท่านี้แหละท่านผู้ฟังพิจารณาเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดให้ปล่อยวางเลยปล่อยวางเลยดูแค่ว่าอกุศลธรรมนิดๆหน่อยๆในสมัยที่เราเห็นเช่นว่าพูดตลกโปกฮากันโอ้โหทำไมอายุมนุษย์นี่ลดลงเป็นหมื่นๆปีได้เนี่ยหรือว่าแค่การมองกันน่ะผู้ชายมองผู้หญิงผู้หญิงมองผู้ชายเอาเกิดเป็นเมตุนธรรมหรือความติดใจในรสอาหารอาหารที่ขนาดบริสุทธิ์ก็ตามเถอะไม่ได้ไปเบียดเบียนสัตว์ยิ่งถ้าเป็นอาหารที่จะต้องไปเบียดเบียนเขาแล้วเพื่อให้ได้กินรสมันกินเนื้อมันเพื่อที่ความพอใจในทางลิ้นเนี่ยอกุศลธรรมเหล่านี้ทำความเสื่อมให้ได้อย่างมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้ทำให้สังขารนี่แหละตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายเขาหยาบขึ้นหยาบขึ้นก็มีอกุศลธรรมปรากฏมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ท่านผู้ฟังสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนทีละนิดละนิดนี่แหละความไม่เที่ยงตรงนี้แหละเราพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความที่มันไม่ยั่งยืนความที่มันเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้สังสารวัฏนี้นะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏนะมันหาไม่เห็นเราท่องเที่ยวมาเนี่ยมันยาวนานมากตลอดกาลนานนี้บางทีบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำดีได้ตลอดบางทีก็เผลอเพลินไปจากในความสุขทำให้บางครั้งก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างบางครั้งไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างโยนต้นไม้ขึ้นไปในอากาศเนี่ยทำหวังบางทีมันก็เอาโคนตกลงบางทีมันก็ปลายตกลงพอดีมันตกลงมาตรงๆหรือมันจะไม่ตกลงมาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้เวลาที่เราเกิดมาตลอดเวลาเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นมาหมดแล้วสุขก็เคยเจอมาหมดแล้วเราเห็นคนที่สุขขนาดไหนก็ตามเป็นพระราชาสุขมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศในตลอดการยืดยาวนานขนาดนี้เนี่ยนะในสังสารวัฏหนึ่งเนี่ยนะเราเจอมาหมดแล้วหรือเราไปพบเจอคนที่มีความทุกข์มากๆเลยก็อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้มั่นใจเลยท่านฟังให้มั่นใจเลยว่าเราก็เคยเจอความทุกข์เห็นปานนั้นมาแล้วแค่นี้แหละท่านฟังเลยมันพอละพอแล้วเพื่อที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวาง มันเลยวางให้ได้ท่านผู้ฟังสังสารวัฏนี้เป็นสิ่งที่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เพียงเท่านี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยก็พอละเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะปล่อยวางข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเจริญพร